وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. دي آيات کې الله تعالی یو رسم خباست بیانې د اهلي کتابو د يهوديانو د دې پیغمبر په اړه کې د مخکینو ټولو پیغمبرانو نه دا لوز غیستلې شی او د خلکو نه دا لوز غیستلې شی چې کدا پیغمبر راغې تاسو ته هغې باندې به ایمان راوړئ، د هغې سره به امداد کوئ. نو دوی هم د دې لوز اقرار کړی وی، بالکل موږ به یې منو. الله تعالی وایي کله چې راته هغه پیغمبر راغې د هغې نه مې انکار وکړه، بلکې د هغې دشمني مې وکړله، زهره مې ورکړله او هر خپل کوشش مې وکړ چې هغه په شهادت باندې ورسوي. وإذا أخذ الله وكرچ واغست الله تعالى ميثاق النبيين پوخ لوز د پیغمبران نه د مخکینو پیغمبران نه لما اتيتكم من كتاب خامها اغه چې درکړ دې ماته است من كتاب څه کتاب او حکمت او سنت ثم جاءكم رسول بیا راشي تاسو پیغمبر مصدق لما معكم تصديق كون کې لاغت است سره دي د تصديق دوه معنی مخکې بیان کړی یا په معنی د موافقت كون کې سره او یا رښتینی كون کې لته منو نبی نو خامخا ایمان در اوړی په غبانې ولتن سرون نو او خامخا مدد به کوي دغه سره. قال نو او فرمایل الله تعالی ااقررتم آیا تاسو اقرار کوي، آیا تاسو دا قبول کنه، واخذتم علی ذلکم اسری او قبول کړی دی تاسو په دغه باندې وعده زما، آیا تاسو زما دغه لوز او دغه وینا قبول کړی دی کنه. قالو نو دی ویل اقررنا بالکل اقرار کومونګه. قال نو او فرمایل الله تعالی فاشهدوا تاسو گواشه وانا معكم من الشاهدين او زیم تاسو سره د گواہی کون کنه، تاسو هم گواشه په یو بل باندې، الله تعالی زه هم گوایم. تاسو نه می دغه لوز واغسته کاخره پیغمبر راغسته تاسو په ژوند کې، نو تاسو به داغي تابعداری کوی، داغي خبره به منئ. مفسرینو د آیات په تفسیر کې لیکلی دي وې دا آیات ښکاره دلیل لري په دې باندې خضر علیه السلام ژوند نه دي. نن سبا هم ډیر خلک دغه عقیده لري وې خضر علیه السلام ژوند دی او علامه یې څه ده وې په حج کې د خلکو سره ملاویږي، په دې غټه ګوته کې وې اډوکې نشته دی، وې داسې غوخه ده پسته د خلکو سره ملاویږي که دغه سړی ومونده دغه راټینګ کوي. الله تعالی و دغستې رې کده الله تعالی اخیری پیغمبر راغې او بل فرض و تقدیر تاسو ژوندي وې د اخیری پیغمبر په زمانه کې تاسو به سره امداد کوئ. نو خضر علیه السلام د الله پیغمبرو، پیغمبران انسانان دي، انسانان په سترګو باندې ښکاري. نبی علیه السلام په ټوله زندګۍ کې نه دی لیدلی، صحابه کرامو نه دی لیدلی. د نبی علیه السلام غاښونه مبارک شهیدان کیږي او یا صحابه کرام په غزوه احد کې شهیدان کیږي، ولې ناراضي؟ الله ته ولې لوز نه واغیسته چې ګردی پیغمبر په وخت کې تاسو ژوندي وي امداد به سره کوي؟ نو که دا ژوندی وي نو خامخا به راغلی. واخذتم علی ذلکم اسری تفسیر ماوردی معنا کړی دا تاسو ته ما معنا وکړله، نو تاسو به چې اخستم خو معنا اخیستل دي، نو دی معنا وکړله چې قبول کړی دی تاسو په دې باندې لوز دمه، دا معنا تفسیر ماوردی کړی دی تاسو ته ما وکړله. ای قبلتم علی ذلک عهدی، آیا قبول کړی دی تاسو په دغه باندې زما دغه لوز، دا کم لوز سره نه ما واغیسته، تاسو دا قبول که کنه، د دې پیغمبر سره به امداد کوئ کنه. نو هغې ته بالکل اقرارنا موږ اقرار کړی دی. قال الله تعالی ویل فاشهدوا تاسو گواشئ، تاسو گواشئ په یو بل باندې، و انا معکم من الشاهدین او زه هم یم ستاسو سره د گواهی کوون کنه. دوی معنا هم پسیرینو کړی ده، فاشهدوا معنا بینولی امتکم، خپلو امتیانو ته دغه خبره بیانوئ. پیغمبران نه الله تعالی دغه لوز اخیستی و چې خپلو امتیانو ته به تاسو دغه وایئ چې الله تعالی زموږ نه لوز اخیستی دی، که چرته اخیری پیغمبر راغې محمد رسول الله چې د هغې صفات په تورات او په انجیل کې بیان شوی و، نو ایمان به پې راوړئ خامخا. نو څه چلو شو؟ فمن تولا بعد ذلک، نو چا چې مخ وړو بعد ذلک وروسته دغه پیغمبر د راتللو نه، چا چې مخ وړو من بعد ذلک، فمن تولا چا چې مخ وړو د دغه پیغمبر نه بعد ذلک وروسته دغه میثاق نه، وروسته دغه لوز نه، دا کوم لوز دنه واغیستلی شو او بیا دغه پیغمبر هم ونه مانه، نو الله تعالی ورته دا ویلي فاولئک هم الفاسقون، نو دغه کسان خاص دی او لوی نافرمان دی. امام قرطبی رحمت الله علیه وی تاسو ته ما معنا مخکې کړې وه د پیسق دوه معنی دي. یو پیسق راځي په معنا د وتلو سره من کلیه، نو دغه پیسق صفت د کافر دی چې د الله تعالی د دین نه بالکل وځي. او دویم دی پیسق جزئی، په بعضی احکاماتو کې د الله تعالی نه فرمانی کول دغه صفت د مسلمانو موقع کیږي. دی دی کې ردی نه مراد پیسق کلی دی. دیو جنا امام قرطبی رحمت الله علیه وی اولئک هم الفاسقون، دا کسان الخارجون عن الایمان، دا د ایمان نه وتون کړي، دا بی ایمان شول. نو هم دغه پیغمبر راغې او دغه يهوديانو بیا دغه انکار وکړ. اعلان کې د بنی اسرائیل کې کم پیغمبران نه لګلی و الله تعالی هغه خپل امت ته دا ویلو چې په تورات کې د کم پیغمبر صفات ذکر شوی دي مونږ کوو کنه خو کاغ راغې پیغمبر منی وي د نبی اسلام په وخت کې يهوديان موجود خو لیکن د خپل پیغمبرانو خبره د خپل کتاب خبره ونه منله. افا غیر دین الله یبغون نو آیا سوا د دین د الله تعالی نه دی ولټی بل دین وله اسلم من فی السماوات او خاص الله تعالی لپاره غاړی خودیره هغه چا چې پاسمانونه کې ول ارض او پزمک کړي تو عن په خوشالۍ باندې وکره او په زور باندې ویلیه یرجعون او خاص الله تعالی ته وګرځول شي دی دې کې په عبارت کې تقدیر دی هغه تقدیر سره وای نو الله پر آیات باندې پوه شي. افا غیر دین الله د حمزه نه ورستو عبارت کی تقدیر دے آیت اول لونا آیدیو مخڑی ویبسقونا او نافرمانی کی دا اللہ دا دین نسنگ مخڑی او دا اللہ دا دین نسنگ وزی پا غیر دین اللہ یبغون دا اللہ تلا دا دین او دا اللہ تلا دا قانون علاو بل قانون او دین غواری دیو نو دا اللہ تلا دا دین وطلی ولہو اسلم من پی سماواتی والان او خاص د الله تعالی لپاره منقاد دی او تابعدار دی هغه چې پسمانونه کړي پزمه کړي توعن په خوشالۍ باندې آیات ته توجه کوي دا توعن د من په سماوات سره لګي او دا کر هم د والارض سره لګي نو خاص د الله تعالی لپاره تابعدی هغه څوک چې پسمانونه کړي توعن په خوشالۍ باندې وکرهن او پزمه کې چې کم خلق دي نو بازي د الله تعالی قانون او نظام منی په خوخه باندې او بازي په زور باندې تستما ویلو د الله تعالی نظام عالمی تشریعی دی او یو نظام عالمی تکوینی دی. نظام عالمی تشریعی بعضی خلق منی او بعضی نه منی د الله تعالی شریعت او د الله تعالی قانون او نظام. او دویم نظام عالمی تکوینی دی. نظام عالمی تکوینی دی ته وای چې څوک مړ کول څوک پیدا کول نن شین دی پرون وریځ و بارانو مخکې چیرې یخنی وه اوس به ګرمي شي اوس چیرې سپرلی دی څوک مالدار دی څوک غریب دی چاله الله اولاد ورکی چاله نه ورکی چاله لونه ورکی چاله زامن ورکی چاله دوانه ورکی دی ته وای نظام عالمی تکوینی. کله ورځ ده کله شپه ده کله یخنی ده کله ګرمی ده نو که نظام عالمی تشریعی ده الله تعالی هر څوک نه مانی خو نظام عالمی تکوینی خو هر څوک مانی. ولې دا اوس یو سړی دا ویلی شي چې باران ورېږي او دا ویلی شي زه دا باران نه منم د دې نه انکار څوک کولی شي نشي کولی دی. یو سړی مړ شو د دینه څوک انکار کولی شي چې نه دا مړ نه دی انته دی قبر ته وړی چې خخې دا هر سړی منی چې اوس ګرمي ده خورې ده باندې بهیږي ته به دې باندې پوهېږي نه چې دا ګرمي ده یخنۍ نه راټول شوی او رپېږي ځان ترې اور بل کړی دی ته به دې باندې پوهېږي نه چې دا یخنۍ ده. نو نظام عالمی تکوینی د الله تعالی هر څوک منی او نظام عالمی تشریعي نیکان بندگان منی او بازی نه منی. غرایب تفسیر وی طوعن په معنا د توائعین سره دی او کرهن په معنا د کارهین سره دی و الیه یرجعون او خاص الله تعالی ته ټولو ګرځول شي. قل ورته پیغمبر آمنا بالله ایمان راوړ دی مونږ په الله تعالی باندې ایمان راوړ دی مونږ په الله تعالی باندې و ما انزل علینا او په کتاب باندې نازل کله شوی دی مونږ ته په قران باندې زمونږ ایمان دی و ما انزل علی ابراهیم او پاغه وحی باندې چې نازل شوی ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام ته والاسبات او اولاد دغه ته د یعقوب علیه السلام اولاد ته چې کومه وحی نازل شوی و زمونږ په غټول باندې ایمان دی. و ما اوتی موسی هغه کتابونه باندې چې ورکړل شو موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ته والنبیون من ربهم او نور پیغمبران ته دغه رب د طرف نه دو مسئله مې بار بار واضح کړلې. یو پیغمبران الله تعالی څومره لېږلې دي دویم د الله تعالی کتابونه څومره نو دغه وضاحت مې بار بار کړې دي عقیده باغ ساتي. لا نفرق بین احد منهم جدای نه کو مونږه په ایمان راوړلو کې بین احد په مین دهی چا کې منهم د دیونه و نحن له مسلمون او خاص مونږ د الله تعالی یو تابعداری کوونکې انقیاد کوونکې اخلاص کوونکې الله تعالی ته لا نفرق بین احد کی هم اعتراض او جواب مخکی بار بار تیر شول دا بار بار ذکر وای چې قران زده کړي الله تعالی تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض بعض پیغمبران ما په بعضی نور باندې غوره کړی دي او دلته کوي فرق نه کومګه نو دلته کې خو فرق شته ری بعضی غوره دي د بعضو درجات زیات دي او د بعضو درجات کم دي او دلته کوي فرق بکنه کومګه په ایمان کې مونږ نو تاسو ته ویل الله کې فرق دی په درجاتو کې دی دې کې چې الله تعالی وي مسلمانان به ایمان راوړي نو لا نو فرقو جدائی او فرق نه کومګه بینه په ایمان راوړلو کې بینه دین په مینده هیڅ چا کې منهم دیونه په ټولو پیغمبرانو باندې به ایمان راوړو د يهوديان په شان دي کې باندې کې چې بعضی پیغمبران منو بعضی نه منو نو دلته کې فرق بنه کو په ایمان راوړل کې والد کې فرق په درجاتو کې شته نو خبر اخلاص ده ونحن له مسلمون او مونږ یو د الله تعالی شرعي نظام منون کې ونحن له مسلمون اسلام ویل کېږي ظاهري انقياد د الله تعالی قانون او نظام ته علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وی ونحن له مسلمون منقادون مونگا اللہ تعالیٰ تا منقادیو یا مخلصون پی عبادتی مونگا پا عبادت کی اللہ تعالیٰ تا اخلاص کونو بلچاتا دا اللہ تعالیٰ دین منو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا پلا یقبل من وهو فی الاخرت من الخاسرین مخ کی آیات کی تفصیل دا ایمان بیان شو نو دی آیات کی اللہ تعالیٰ تخویب ذکر کئی چی چا دینی اسلام پا بل قانون سرا پا جمہوریت سرا بدل کا اغیت اللہ تعالیٰ تخویب ذکر کئی دا قیامت یا رو ذکر کئی معمولی وضاحت بذکر کو په بعضی آیاتونو کې چې زمونږ او ستاسو مقابله د داسې کافر سره د چاغه مونږ کوي د داسې کافر سره د چاغه روجی نسی د داسې کافرانو سره د چاغه د بیت الله تواب کوي او کعبه کعبه غته کولاویږي د داسې کافر سره زمونږ دشمنی د چاغه غټه غټه ګیره ده او د وسنه به اچار او کجوري تیار کړی د روجی لپاره نو مونږ به داسې خبره کوو چې دا مسلمانان د چا په مونږ باندې دوکان شي په تواپ او په اعتکاف او په ګیره باندې دوکان شي ابو جهل جی سیب څومره غټه جی سیب څومره جنغی کړی اغه دغه ګیره وا دند هغه متکف سی په اعتکاف کاو تواپ کاو حجونه کړیو او په بیت الله کې ودننه مونږونه کول خو لیکن کله چې عقیده د الله تعالی دین د دین برابر نه و نو بیا په جنگ بدر کې څنګه وټکول دا چې وټکول کوړی لکه سرنګ چې غزوی بدر کې نبی علیہ السلام او صحابه کرامو مشرکین عرب چې هغه وټکول وس راځي د آیات وضاحت ته و مې یبتغي غیر الاسلام او چا چې ولټا او سیوا د دین اسلام نه دینن بل دین د الله تعالی د دین په مقابل کې بل دین طلب کا و مې یبتغي ابتغاء ولیکي لټول ته تلاش کول اغوختل بل دین فل یقبل من هچری نش قبلیدل د داغنه او هو په الاخرت من الخاسرین او دا په اخرت کې د تاوانیانو نه د تاوانی انسان دی اول را شی تاسو زته استاول یو حدیث ویمه او مې یبتغي غیر الاسلام دینا دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په قیامت کې به اعمال راوړان نکړل شي اعمال به راوړان نکړل شي په تجیو صلات ومن براشي ته بندر لپاره به سفارش کوي مونږ به سفارش کوي الله د اخلاص کده بنده الله تعالی به وتوي چې انک علی خیر ته په خیر باندې خپلک صبر وکړه او وتجیو صدقه تو صدقه براشي و الله تعالی دا بنده ماپ کا قیامت کې صدقه به سپاره شوږي الله به توي انك علی خیر انت به خیر باندې خلق صبر کوا و یجی او سیام روجی براشي و تجی او الاعمال فکذالک ټول اعمال براشي چا چې په دنیا کې یو یو نیکی کړی دا په قیامت کې ورده بنده لپاره راشي د الله تعالی په مخ کې به سپارش کوي سپارش به کوي الله به یعنی منګزار دی روجدار دی حاجی سیف دی او خیرات که اون که ده سخی سیف ده دا ټول نیک اعمال کړی دي جمعتونه آباد کړی دي جمعتونه وران کړی نه دي آباد کړی دي خو اخر کې الله تعالی به تو وی اسلام براشي او دا به وی په یقولو اسلام به وی ای ربی انت السلام وانا الاسلام الله ته سلام ذاتی او زه اسلام یما دا اسلام براشي او مخیتا په یقول الله الله تعالی به تو وی انك على خير بك اخذ وبك اعطي ستا په وجبانی به وسه خلق راونی سم جهنم ته واچوم وبك اعطي او ستا په وجبانی بس چاله جنت ورکم ګورئ تجی او صلات او څوک دانش ویل چې مونږ نه دی کړه مونږ یې کړه دې مونږ گزارو او یجی او سیام او روجی براشي روجدار دی یجی تجی او صدقه او صدقه براشي او تجی او الاعمال کذالک ټول اعمال د الله تعالی پیغمبر وی دا براشي یو یو عمل برادر دی بندر پر سپارش کی نیک اعمال ټول کړی دی خدا الله د دین او د قانون مسله ده د قانون قانون یې بل شامل له مونږه د الله تعالی لپاره کړو روجی د الله لپاره نیولې صدقې د الله په نوم باندې ورکړې ذکر اسکار دای کړیو خو چې د حدود و مسله و د الله تعالی د قانون او د نظام ولې په د الله تعالی په قانون کې دانه چې د غلاګر نه لاس کټکې او دیو د الله تعالی د غلاګر په بار کې چې الله تعالی کوم صدا تجویز کړی د په قران کې چې فقط او ايدي هما نواز شریف چې ردیو سره غل دی او دیو ته په خپل غل ویلاس ته ول نه کټکې هغه ته جیل ورک د الله قانون یې بدل ک او مې یبتغي غیر الاسلام دینا چا چې د الله تعالی دین په بل قانون باندې بدل ک په لې یقبل منه نشي قبلې درته نتی اعمال قبلېږي ولې الته کې روجنن ونی ولې په حدیث کې را نغلل خو هغه ته قبول نشول هغه سپارش و نکه صرف د اسلام سپارش په قبليږي الله تعالی دې مونږ او تاسو د شریعت اتباع کوونکو د هغه غوښتن کې جوړ کی د الله تعالی د شریعت بنافیزه او خامخه د الله تعالی د شریعت د دې لپاره خپل قربانیان ورکو الله تعالی ته پیښ کو تفسیر بحر المحیط وی من تحرى بعد مبعثه شریعه غیر شریعته فغیر مقبول منه چې د نبی علیہ السلام در علی ګرو نو ورستو چا بل دین او قانون اومانه دته قبلی ابو حیان متلالی البحر المحیط کی وی تفسیر سمرقندی وی وهو في الاخره من الخاسرين لانه ترك منزله في الجنه چا چې د الله د قانون علی بل قانون اوغته نو د په جنت کې خپل ځای پرې خو ده واختار منزله په نار په جهنم کې ځان لځه غورکا ڈیموکراسی چې ته غواړی دا ډیموکراسی کوم نظام دی ته ماته دا وای دا د الله نظام دی کدار چا نظام دی د ډیموکراسی په نظام کې خزه او سړی برابر دی هندو پلیت او ناپلیت برابر دی عالم او جاهل په هغه کې برابر دی الله تعالی وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون ارلون او لیدون کې برابر نه دی موحد او مسلمان ام نجعل المسلمین کالمجرمین آی مونږ مسلمانان په شان د مجرمان باندې وګرځو الله وی داسې نشي کېدل او په هغه کې برابر دي کنه نو دا د الله قانون دی کدار بی دیني قانون دی سید قطب په زلال القرآن کې وای ډیره بهترین خبره کړې بیا ته زو بسته د قیو سره پوی د پوره ده هغه وی لې یکون الاسلام هو النطق وهو النطق بشهاده بشهادتين د دین اسلام منل صرف کلمه ویل نه دي وی دون ایت تبع شهادت الله الا الله معناها وحقیقتها چوی ددی د لا اله الا الله په معنا باندې نه روان شوه نو وی دین اسلام منل صرف لا اله الا الله په جواب باندې ویل نه دي په جواب باندې اسی کلمه وای کنه وی دا لا اله الا الله دا د جنت کنجی ده دا په حدیث کې راغلی صحیح ده خو د کنجی غاخونه ای کنه کله چې کنجی کې غاخونه نه نو بیا تله دغه نش کوله وهله تله دروازه او تله جرنده نش کوله وهله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ربطنا ما قول سر بالکل خار دي كيف يهدي الله قوما سرنگي وتوفيق وركي ده هدايت سرنگي ده هدايت توفيق وركي الله تعالى قوم تا كفروا بعد ايمانهم چ کوپره کړه دي ورسته ایمان راوللنه د دې سمانه ده مفسرین لیکری دي الذين يتبعون غير الاسلام دينا چې ده الله تعالى ده قانون علاوه بل قانون منی او هغه غواړي نو کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم ایمان کړه دی خو کاپ ایمان راوړی خو لیکن کافر شو سو کافر شو او تفسیر سمرقندی ولا معنا کړی دی کیف یهد الله قوما سرنګي به ورسی الله تعالی قوم لره چې کوبره کړه دی ورسته د ایمان نه کیف يرشدهم الى الجنه الله تعالی به جنت ته سرنګي ورسی چې دا الله د قانون په دی باندې بل قانون غواړي او شهیدو ان الرسول حق او دیو پرې کلمه کې وای چې دا نبی علیہ السلام حق دی وجاهم البینات راغلی دیو ته احکار احکام د الله تعالی دین اسلام او بیا د دین اسلام نه علاوه بل دین دیو منی نو سرنګي الله وای دیو ته دا به څنګه جنت تلر شي او الله به دیو ته د هدایت دیو ته به هدایت توفیق څنګه ورکی الله تعالی دیو خو کافر شوی دی په جبه باندې وای چې لا اله الا الله په جواب باندې وای محمد رسول الله پیغمبر حق دی د الله تعالی دین حق دی الله حق دی نو بیا د الله تعالی د دین علا بل دین غواړي نو الله وی زو ته څنګه هدایت وکم دی خو د هدایت لایق خلق نه دی والله لا يهدي الله تعالی توفیق د هدایت نور کوي او القوم الظالمين قوم ظالمانو ته دې کې یو سوال او جواب تاسو ما بار بار کړی دی دغه زده کوي په هر ځای کې ورته پکار راشي هغه دی الله تعالی وی ز کافرانو ته هدایت نو کوم نوری دنیا کافرانو ته الله تعالی هدایت نکي مسلمانی گینه نو القوم الظالمین یا الکافرین کې الپلام عهدی مراد ته هغه ظالمان او هغه کافرانی چې هغه په زد او په عینات باندې ټینګ ولاړی زدیان او عینادیان ته الله تعالی هدایت نکي او بچا کې چې طلب د حقی نو هغه ته الله تعالی هدایت کوي اولایک جزاؤهم دغه کسان چې د الله تعالی دین بدل کړی دی د الله تعالی پیغمبر نه دی منلی جزاؤهم بدل دغی ان علیهم لعنت الله په دې باندې لعنت د الله تعالی دی او الملائکه دی ملائکه دی او الناس اجمعین او د ټولو خلکو دی خالدین پیها همیشه وی پاره کې لا یخفف عنهم العذاب سپک بنکل لشی دغه نه عذاب ولا هم ينظرون او نه بده ته مهلت ورکېدل شي مهلت به تونه شي ورکېدل الا الذين تابوا ترغيب د توبې ته د اوسه پورې په جمهوریت کې په دموکراسي کې اتیا کال دې بده کې تیر شل او بډا شولې ختم شولې راشه توبه وباسه د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون چې په کوم طریقه باندې نافذی کی راځه ټوپک را واخله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه قتال وکي چې فتنه به دینی پاتې نشي او د ويكون الدين كله لله الله تعالی به ګناهونه ماف کړه شه الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وباسي د جمهوریت نو د طاغوتی نظام نه من بعد ذلك او رستر دغه چې د جمهوریت او طاغوتی نظام منل دي واسله او د ځان اصلاح وکي په قانون الهي باندې د الله تعالی په قانون او په شریعت باندې فإن الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کړي ان الذين اكبروا بعد ایمانهم دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کړي چې چا توبه وی نستره په کوپر باندې پاتې لري تر دې پورې چې دغه دیموکراسي جمهوریت کې ولا مرګ راوي ته بنظیر ته بدنظیر زوی وای کنه کوئی زما مور په جمهوریت باندې قرباني ورکړي د زوی په مرکو مرکوي وان خلایوتا ان الذين اكبروا اقنانا کسان چې کوپر کړی دي په جمهوریت باندې ول مرګ راغلی دي بعد ایمانیم ورسره د ایمان راوړلنه ایمان راوړ مؤمن مسلمان شو لاړ جمهوریت تواغوت يهوديت او نصرانيت ته ابن قیم رحمت الله عليه وي دین د الله تعالی په ځمکه کې پنځه دینونه دي یو پکې صرف اسلام دی هغه د الله تعالی دین دی دا غین علاوه يهوديت دي نصرانيت دي مجوسيت دي و غیره و غیره جمهوریت دي په هر زمانه کې د بيديني یو شکل دي نو په دې زمانہ کې هغه جمهوریت دی په هغه وخت کې يهوديت او نصرانيت ثم ازداد کفر او بیا زیات شو دیو په کفر کولو کې یعنی ماردا شو چې بیا ان ماتو علی الكفر هم بصیرین لیکلی ته کفر په حالت کې مرګ راغی نو لن تقبل توبته هم چې هیڅ چری نشي قبلې درې توبه ردی او اولایک هم ضالون او دغه کسان خاص دیو گمراهان دي خاص دغه خلک چې گمراه دي بی دین دي ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار یقینا کسان چې کفر کړی دي او ماتو او مړ شي دي او هم کفارون پر اساس حال کې چې دي کافرانی فل یقبل من احدهم هیڅ چری به قبول نشي دي د هر یو تند دیونه تاسو ما معنی مخ کې کړی و د سیمه معنی باندې کوي چې د یو تند دیونه دا معنی نشي د یو تن نه قبليږي او د نور نه قبليږي د هیڅ یو تن نه دا معنی وکوي مل اول ارض د کواله د زمکی زه باندې سرو درو ولوي ابتدا به اگر که په پیډي کې ورکه یغی لره الله تعالی وایي چې په کوپر باندې لمرګ راغی په بيدینه باندې که په قیامت کې دا ټول زمک ستاره پاره د سرو درو شي او تدا په پیډي کې ورکه الله تعالی وایي نه قبليږي نه په حدیث کې راغلي دي مسند احمد کې حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت کې الله تعالی یو انسان ته وای او یک تا ته ټول زمکا د سرو زرو شي نو ته د خپل ځان د خلاصي لپاره د عذاب نه د خلاصي لپاره ته ورکه کنه نو دغه انسان به وای ولینا الله تعالی د خپل ځان د بچکور لپاره زدا ورکوم الله تعالی به ته وای قد اردت منک اهون من ذلک قد اخذت علیک فی ظهر آدم الا تشرک بی شیئا استانه مار دینه یو آسان شی غختله په دنیا کې الله تعالی بوتوي دا چې زما عبادت کوا زما قانون او نظام منه زما سره په قانون او نظام کې څوک مشرک کوا او تا دغه انکار کړو نو اوس کله ټول دنیا د سرو زرو ډکه شی او ته ورکه خو ته به من خلاصېدل نه شي فلا یقبل من آدم نو هیڅ چری به قبول نشي د هیڅ یو تند دی نه مل اولار دی ډکوارې د زمکه زهب اند سرو زرو ولا وی فترا به اگر که په فدیه او په جرمانه کې ورکه اغلره اولئک لهم عذاب الیم دا کسان دیرو پر دی عذاب درناک وما لهم من ناصرین او نشتر دیرو پر هیڅ څوک مددګاران ما لهم من ناصرین تفسیر جلالین معنا کړی دا مانعین منه څوک نشي بچ کولای د الله تعالی د عذاب نه د الله تعالی د عذاب نه څوک نشي بچ کولای الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذابونو نه بچ کی الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپل قانون او د خپل نظام او د خپل شریعت منون کی جوړ کی او الله تبارک تعالی دی زمونږ او تاسو د ټول مؤمنان مسلمانانو په قربانیانو باندې خپل سپیشل نظام خپل سپیشل قانون خپل شریعت دنا پیس کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین.